Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Her zaman diridir. Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kainatın idaresini bizzat yürütendir. Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca onun içindir. Kendisinin izni, bilgisi olmadan yanında yardım, kayırma yapacak olan kimmiş? O, onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Onlar ise onun dilediğinden başka bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeryüzünü kucaklamıştır. Onların ikisinin de korunması ona zor gelmez. Ve o çok yücedir, yücelticidir, sonsuz büyüktür. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı hurafelerden arınarak Kur'an'dan anlayabilmemiz için uzun yıllar çalışan Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum tüm izleyicilerimize. Sağ olun, sağ efendim. Sayın Yılmaz, geçen haftaki programımızda İslam'da kadının değeri, yeri nedir diye bir konuya başlamıştık. Evet. Bugün de Bakara suresinin 223. ayetinde ifade edildiği gibi kadınlar ekindir, tarladır şeklinde bir ifade geçiyor. Oradan başlamak suretiyle devam edebilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Sağ olun, var olun. Daha önce kadının yaratılıştan itibaren aile içindeki yerini, hukuk, kanun nazarındaki yerini, bunları belirlemiştik. Bunları evet, ayetlerle açıklamıştık. Ve İslam dinine nüfuz etmiş batıl, yani virüsvari inanışların kaynağını da tescil etmiştik. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nazarında kadın nedir? Evet. Şimdi buna da önce bir iki madde halinde buna bir değinelim. Birincisi, Bakara suresinin 223. ayeti. Buna değerli izleyicilerimiz de çok iyi dikkat etsinler ve bu notu alsınlar. Bu konunun iyi bir incelemesini yapsınlar. Evet. Onu söyleyeyim. Ayetin orijinalinde Nisa'ukum harsun leküm. Kadınlar sizin için harstır ifadesi var. Harç sözcüğü genellikle şu andaki yine piyasadaki meallerin tümüne bakacak olursak tarla diye ifade edilir. Tarla deyince de burada kadınların birinci planda cinsel obje olduğu tamamen doğurmaya, cinsel ilişki kaynaklı olarak, tek nitelik olarak bunun verildiği. Tek fonksiyon oymuş gibi. Tabii, evet, tek fonksiyon olarak bu gösterilmeye çalışılır. Evet. Halbuki harç sözcüğü tarla demek değildir. Tarla değil. Kesinlikle tarla değildir. Harç sözcüğünün öz anlamı kazanç demektir. Harç, kazanç. Esas anlamı kazanç demektir. Bu kazanç da mesela ziraattaki ürünün de adı olur. Tamam. Ziraattaki ürünün de adı olur. Yani ürünün kendisi bile değil yani şey yani mesela buğday ektiğin zaman buğday taneleri var ya ona o kazanca harç denir. Tarla demek değildir. Hiç birincisi yanlış buradan gelir. Evet. Harç sözcüğü sosyolojide kültür demektir. Kültür, sosyolojiye evet. Gelirse. Ha, sosyolojiye geldiğimiz zaman bu kültür demektir. Zaten yakın zamana kadar bizim Türkiye'de falan hani evet. Şey yapılırken yani kültür sözcüğü yeni girdi. Kültür sözcüğünden evvel bizim Türkçe'de de kullanılan sözcük kültür anlamında harç sözcüğüdür. Eskiden Osmanlı zamanında. Türklük harsı denirdi yani. Türk'ün yani harç, kültürü evet. Anlamında harç diye buna söylenirdi. Evet. Şimdi kadının harç, kültür veyahut da ürün, kazanç olmasının anlamı ne? Ne demek? Evet. Şimdi kadın normal olarak burada şunu da söyleyeyim. Direkt hakikat anlamından değil de mecaz anlamında kadını mahalliyet mecazi mürseliyle tarla olarak da görülebilir. Ama halkın anladığı cinsten değil. Ha, evet. Halkın anladığı cinsten değil. Şimdi ben önce kültürün bir tanımını yapıp sonra onu iki maddeyi birleştirerek anlatayım burada. Buyurun. Şimdi mesela Türk Dil Kurumu'nun kültür tanımını ele alırsak tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Türk Dil Kurumu'nun şeysi mi bu? Evet. Yani burayı diyecek olursak ne diyeceğiz kültüre? İnsani değerler. Değerler kısaca. İnsani değerler. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu yaptığımız zaman buradan şunu göreceğiz. Kadını buna göre yani bu ayete göre değerlendirecek olursak kadın biyolojik ve sosyolojik bir kültürdür, kazançtır. Biyolojik ve sosyolojik kültür. Evet. Çok biyolojik güzel. Ve sosyolojik kazançtır, kültürdür. Kadın biyolojik bir tarla gibi bak şimdi tıpkı bir organizmanın biyokimya laboratuvarında çeşitli evrelerden geçirilerek amaca uygun hale getirilmesi gibi kadında da yumurta ve sperm, önce embriyon, sonra et parçası, sonra kemikler ve onlara et giydirilme, sonra da bebek oluşmaktadır. Bu biyolojik yönü. Bak şimdi, bebeğin doğumundan sonra, bak şimdi buraya gelelim işte, esas nokta bu. Kadınların sosyolojik kültürü, fonksiyonu devreye girer. Tamam. Çocuklarına toplumun manevi değerlerini, dini inanç ve ilkelerini, davranış ve düşünüş biçimlerini, düşünce ve sanat varlıklarını yavaş yavaş öğretir ve gelecek kuşaklara aktarır. Kısacası kadın, maddi bakımdan da ana olduğu gibi sosyolojik açıdan da anadır. Öğretmen. Sosyolojik anadır. Sosyolojik ana. Sosyolojik anadır. Tabir. Evet. İnsanlık var olduğundan beri erkek toplayıcıdır, avcıdır, gider, mideden geçecek, giyinecek, kuşanacak veyahut da mideden yenecek gıdanın, giyimin, kuşamın, rızkın temini açısından görevi budur. Erkek kazanır, yedirir, içirir, tamam mı? Giydirir. Evet. Ana ise İnsanı eğitir, eğitmendir, öğretmendir, geleceği, gelecek kuşakları analar yetiştirir. Neslin devamını orada. Nasıl, o kültürdür. Kültür. İnsani değerleri herkes anadan öğrenir. Adab-ı muaşeret kuralı. Her şeyi. Ya. Bak mi? İnsan, kültür dedik ya bak bütün meziyetlerini, dini inanç ilkeleri, davranış, görünüş biçimini her şeyi insan anadan öğrenir. Çok güzel efendim. Tamam. Onun için Cenab-ı Hak harç diyor. Hatta ben bunu şöyle bir şey yapayım. Yani şey anlaşılsın diye Benim doğup büyüdüğüm köyümün karşısında bu Toros Dağları'na bağlı olarak bir Anamas Dağı var. Meşhurdur. Anamas Dağı çok ünlü bir dağdır. Anamas Dağı'nın neden Anamas olduğu yönüyle de bir folklorda bir efsane anlatılır. Anamas. He. İşte delikanlının bir tanesi büyük bir suç işlemiş. Hırsızlık yapmış. Evet. Neticede yakalanmış, idama mahkum edilmiş. Yani efsane mitoloji bu. Tabii. Mitolojik evet. Böyle bir şey olarak. Asacakları zaman hani demişler ki son sözün nedir falan. He. Demiş ki beni değil, anamı asın demiş. O isim oradan geliyor. Anamas, anamı as. Şimdi anladım. Evet. Demişler ki niye? Yani anamı as. Böyle hani şey. Çünkü bu işlerde benim günahım yok diyor çocuk ifadesinde. Beni bu kötü yollara anam öğütledi. Beni asma anamı as. İşte yani ben küçükken beni anam yanlış terbiye etti. Tamam. Onun için ben yol kesici oldum. Eskiden guttağıt tarık derlerdi. Yani yol kesici, eşkıya falan var. Anamın beni yanlış eğitmesi yüzünden. Evet. Onun için toplumlara bakın. Terbiye, eğitim, kültürel yönde anneleri hassas olan evlatlar şanslıdırlar. Anneleri duyarsız olan kesimse şanssızdırlar. Gerçekten. Onlar da hakikaten maddi ve manevi yönden evet. Kendilerini geliştirememişlerdir evet. Ve topluma yük haline gelmişlerdir. Evet. Onun için kadın ne kadar bu hars evet. Olunca şimdi şöyle bir şey daha anlatmak lazım. Esas nokta bu. Kadınlar fıtraten doğuştan bu meziyetleri taşımazlar. Bunları taşıyacak özellikleri şey ama bunlara dış destek, eğitim, öğretim vererek onları geliştirmek gerekir. Bunlar Allah'tan beyinlerine verilmiyor yani. Doğru, evet. Bunlar yaratılışta rahmet, merhamet onlara değineceğim hassasiyet, şefkat noktalarıyla ön plandalar. Anladın özellikle mı? Kadın eğitilmesi lazım. Ama bunların takviye edilmesi lazım. Kadınların donatılması lazım. Tabii olmazsa ne yapacak? Ha, ne verecek? Yani Allah'tan gelmeyecek bu kültür. Allah'tan gelmeyecek. Yok, değil mi? Allah'ın buradaki ifadesi bu. Kadınlarınızı bu yönle donanımlı yapacaksınız. Çok güzel ya. Evet. Tamam mı? Güzel. Kadınları bu yönünüzde donanımlı yapacaksınız. Evet. Esas burada verilen emir bu. Göstermek istenen bu. Çünkü toplumumuzun geleceğini kadınlar kuracaktır. Onun içindir ki kadınlar niye okutulmazmış? Özellikle okutulmaz. Niye öğretilmezmiş? Niye okula gönderilmezmiş? Ya, o ülkenin, o medeniyet çoksüne geleceği olmasın diye. Olay bu kadar basit. Evet. Yani kadınlarını okutmamış, eğitmemiş milletlerin geleceği yoktur. Evet. Tamam. Yoktur. Çünkü kültür dümura uğramıştır, akamete uğramıştır, bitmiştir. Bitmiştir. Onun için onlardan da hiçbir şey beklenmez. İşte Allah'ın bize vermiş olduğu emir neymiş? Kadın harstır. Hars, kültür. Kazançtır. Kazanç. Tamam. Bu değeri vereceğiz. Bu yönlerde kadınları değerlendireceğiz. Ona göre emek vereceğiz. Evet. Şimdi ikinci bir şey. Evet. Bu ara ben bir şey burada hatırlatayım. Biz harç sözcüğüne hani kazanç kültür dedik de şimdiye kadar bunu hep tarla diye evet, algılayanlar var ya evet. Onlara bir ufak not yollayacağım. Harç sözcüğü Kur'an'da 13 kez yer alır. Bakara 71, Bakara 205, 223 bunu saydık. Ali İmran 14, 117, Enam 136, 138, Enbiya 78, Şura 20, Kalem 22. Buralarda da geçer. Buralarda da geçer. Buralarda da görsünler. Orada tarla denen şey orada ne demekmiş? Tabii. Onların da bir mukayesesini yapıversinler. Objektif olsunlar o zaman değil mi efendim? Evet şimdi kadınların kadınlarla ilgili ikinci evet, Allah'ın nazarında Allah'ın bize vermiş olduğu göstermiş olduğu ikinci nokta. Hani iki evet. Nokta dediydim ya. Tabii. Bu da Nisa suresinin 34. ayeti. Nisa suresinin 34. ayeti. Evet. Bu ayette de yine neler döndürüldü neler? İslam adına. Orijinal Er-ricalu kavvamun alen nisa evet. diye başlar.

demek. Bunu Bakara'da bir de 259'da var. Orada bir temsili bir olayda keyfenden şüzel lahma ona itki etkidir mi? Aşağıdan yukarı doğru etin tırmanması anlamında. Hani bir adam bir köye uğradı da hani eşeğiyle birlikte falan filan da öyle eşeğinin kemiklerine etki yedirilmesini nakleden bir temsilde şey yapılıyor. Bir de Mücadele suresinde 11. ayette orada nüşuz edin der Cenab-ı Hak. Size nüşuz edin dendiği zaman nüşuz edin der. Nüşuzu emreder. Nüşuz neydi? Kendini büyütmek, yüceltmek yani olduğunu. Orada da savaş ortamında veyahut da şeylerde bak alt konumda olanların kendilerini üst seviyeye çıkarmaları. Evet. Aşağılıktan kurtulup üstün olmaları. O anlamda da çok değişik anlam oluyor. Orada emir olarak verilmiş. Tabii tabii. Savaşta orada nüşuz yapılması da. Gösterir kendini öyle. Değil mi? Tabii evet. Nüşuz yapılması da orada evet, çok güzel. Müslümanlara, müminlere emredilmiş evet. Bir noktası var. Evet. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Müsaade ederseniz daha sonra devam edelim. Buyurun efendim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. İslam'da kadının yeri konusunda araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Şimdi konumuz nüşuz konusunu anlatmıştınız Sayın Yılmaz. Bir de mehir konusunu açar mısınız? Mehir, İslam'da evet. Mehir nasıl anlaşılması gerekir? Nasıl uygulanması gerekir? Nedir mehir? Şimdi efendim mehiri de iyi anlamamız için önceki bölümü hatırlamamız lazım. Daha birinci aradaki evet. Şimdi Cenab-ı Hak bize kadını nasıl niteledi? Kadınlarınız harçtır dedi. Kazançtır, kültür, istikbalinizdir dedi değil mi? Evet. Onun için arkadan da bir başka yönde Cenab-ı Hak bize toplumun erkekleri, toplumun kadınlarını koruyacak, onları risksiz, korkusuz, tacizsiz, tecavüzsüz evet. Bir hayat sürdüreceklerdir dedi değil mi? Görev verdi erkekler. Evet. Bu görevlerden bir tanesi. Ha, erkeğin görevlerinden. Ha, evet. Şimdi toplumun kadınlara karşı kadınları koruyabilmek için evet. Aslında kadın koruduğu zaman geleceğini, kültürünü, istikbalini korumuş oluyor. Koruyor. İstikbalini kurtarmış oluyor ya. Evet. İşte bu bağlamda İslamiyet, Kur'an Müslümanlara bir de mehir görevi verdi. Bir de bu verdi. Bu da yine kadınların korunmasına yönelik. Evet. Şimdi bu mehir. Mehir biliyorsun tanımını vereyim hukuken. Evlilik esnasında koca tarafından kadına ödenen mal veya para. Mal veya para evet. Tamam. Bu genellikle Kur'an'da ecir, ücret gibi ifadelerle şey yapılır ki bu kadının onurundan feda ettiklerinin karşılığı demek olur aslında. Kadının evet. Onurundan feda ettiklerinin karşılığı. Çok ama biz şey. Bunu mehir olarak yani literatürde öyle geçtiğinden dolayı biz onu hep mehir olarak evet. Ele alıp şey yapıyoruz. Şimdi aslında şimdi geçmiş kültürlere bakacak olursak bazı ayrımlar yapacak ama şimdi geçmişte Araplarda, eski şeylerde veyahut da Rumlarda, Ermenilerde vesaire gibi değişik kültürlerde evlilik esnasında hani başlık parası, mahur, drahoma, kalın, ağırlık, namzetlik akçesi gibi isimlerle değişik şeyler yer almakta. Evet. Şimdi yalnız bunlar, mehir bunlar gibi değil. Mesela başlık parası Türk, yani Türk veyahut da Müslümanlar arasında hala cereyan eden kültürden gelme, töreden gelme bir başlık parası diye bir şey var. Evet. Bu İslami değil, Kur'an'la onay almayan bir davranış bu. Onu da burada belirtelim. Müslümanlar mümkün olduğu kadar bundan kaçınsınlar. Bunun örfümüzde mehirle alakası bu. Yok. Evet. Mehir evlenilen bayana verilir. Bizzat bayana verilir. Ha, evlenilen bayana verilir. Ailesine verilmez. Başlık yok. Ha, tabii. Başlık aileye veriliyor. Drahoma oğlana veriliyor, kıza veriliyor, böyle şey aileye veriliyor. Yani başlıkla şeyin hiç alakası yok yani. Mehir direkt olarak bayan eşe veriliyor. Erkek tarafı evlendikleri eşlerine, bayanlara veriliyor. Evet. Ve böylece şimdi buna baktığımız zaman, şimdi bu bununla ilgili bir hayli şeyleri var. Dedik ya, kadını korumaya yönelik bunun şeyleri. Bu neden? Bak şimdi ben burada bir başka noktayı şey yapacağım. Kadının dul kalması halinde. Evet. Bak kadının dul kalması halinde. Koruyanı yok. Koruyanı olmayabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tabii. Olabilir. Değil mi? Evet. Kaçta kaç olabilir? Yüzde olarak. Yüzde olarak. Vallahi çoluk çocuğu büyümemişse, küçük kalmışsa %60 falan fazla da olabilir. Oran önemli değil. Yani. Evet, belki yani. Binde bir olsun. Veyahut da yüzde bir olsun. Yüz binde bir olsun. Bin İhtimal milyonda bir olsun. İhtimal yani. Tamam mı? Tabii. Önemli olan kadının güvenceye alınması. Güvencesi. Şimdi, arabanız var. Evet. Kaskosu var mı? Ben yaptırmamıştım kasko. Ama genel trafik sigortası var mı? Trafik sigortası var, evet. Ha, var ha. Değil mi? Evet. Bak, kaza yaptınız mı? Yapılınca, kaza yapma riskiniz var mı? Var tabii. Var. O riske göre sigorta yaptırdınız. Evet, riske göre. Öyleyse mehir nedir? Kadının dul kalması anındaki geçim sigortası. Sigortası. Ha. Evet, geçim sigortası. Kadının geçim sigortası. Dul kalması halinde, tamam mı? Tamam. Evlilik sigortasıdır yani, öyle. Güzel, tamam. Dul güzel. Kalması halinde yaşayabileceği şey. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak biliyorsunuz iddet ayetlerinde, tamam mı? İddet ayetlerinde ki 3 tanedir. Bakara 228, Ahzab 49, Talak 4 ayetlerde kadına dul kaldığı zaman ertesi gün evlenmeme evet yasağı tabii, getirmiştir. Bir süre bekleniyor. Ha, bir süre beklenecek. Evet. Peki evlenmediği sürece nasıl geçinecek? O süreç içerisinde bu kadın neyle geçinecek? Çok önemli tabii. Evet. Sokakta duracak hali yok. Evet. İşte iddet süresinde kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebileceği malın, paranın evlenirken nikah anında kadının eline teslim edilmesi mehirdir. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir sigorta bu. Evet. Evet. Ve dediğim gibi dul kaldığı zamanki yaşama garantisi. Kimse muhtaç olmasın. Bunun bir ölçüsü yok. Hı. Yaşadığı ortama göre, bulunduğu şehre göre, imkanlara göre bu değişebilir. Ha, her kadın alır mı? İmkanı olanlar, ayetlerde bunlar devamlı, eşine bağışlayabilir. Tabii, zengindir mesela, tabii. Gerek görmez. Onun sorumluluğu ona aittir. Hı. Allah bu hakkı ona verir, aldırttırır, kendisi bağışlar. İster onu aldığını sahip olur, tutar, bir başkasına verir. İsterse tabii. De eşine de bağışlayabilir. Tabii, anlayabilir. Allah şekilde. O yetkiyi de vermiştir yani. Kadına veriyor tabii, o yetkiyi. Kadına özgürlüğü de verir. Elinde tutma veyahut da eşine iade edip hediye etme. Eşine hediye etme, bağışlama. Tabii. Tabii. İkramda bulunma. Bakın. Özgürlüğünü de vermiştir. Evet, enteresan. Evet. Şimdi geçmiş milletlerde, geçmiş kültürlerde hani bu var. Hatta bunun enteresan bir şeyi var. Aile verilmek eski şeriatlarda ki İslam dininde bu yok mehir. Biliyorsunuz Musa peygamberin evet. Mısır'dan kaçtıktan sonra Medyen'e vardığı zaman Medyen'de Tamam. Hani yardım ettiği kızlar var. Evet. O kızlarla birlikte babalarına götürüldüğü zaman babası orada bir şart getirir. Der ki, ha, çok güzel. İşte 8 hicaş der orada. Biz onu genelde sene olarak aldılar ama 8 şey değil. Yani 8 haç mevsimi, haç demek ortamı noktasında bana hizmetin karşılığı kızımı veririm der. Başlık parası gibi oluyor o zaman. Bu başlık gibi oluyor o şeriatta. Ha, o şeriatta öyle. O şeriatta öyle yani. Şöyle. Evet. Burada 8 hicaş diye geçer. Eskiden sene diye şey yapardık ama hicaş haç dönemi demek. 8 haç dönemi. Kaçtıysa yani o gün için bir haç, bunu bir eğitim süreci olarak ele alacak olursak. Evet. O günkü haç dönemi ne zaman yapılırdı? Bir sene mi yapılırdı? Senede sürerdi? İki kere mi yapılırdı? He. Üç senede bir mi yapılırdı? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Yalnız çevirilerde sene çevirmemiz yanlış bunu. Çok enteresan. 8 haç dönemi olarak çevirmemiz gerekiyor. Hmm. Hatta orada tabii haç eğitim, öğretim, bunu inşallah haç konusunda ara sıra değini veriyoruz da. Hacın inşallah manası nedir? İleride onu nedir? Da evet, ileride açarız. Hatta ayette bunu ona çıkarırsan daha iyidir. Bu neye benziyor? Doktora yapmış gibi olur. Lisans üstüne, değil mi? Yüksek lisans yapmış evet, gibi oluyor evet, ki karşısındakinin de bir peygamber olduğunu düşünecek olursak Musa peygamber orada demek ki hem lisans hem lisans üstü eğitimi almış. Musa'ya eğitim veriyor evet, değil mi? Orada da Musa'nın eğitimi söz konusu. Yani Musa'ya çobanlık yaptırtılmıyor yani aslında. Bizde çobanlık olarak eğitim onun tarla işlerine falan çalışıyor diye biliyorduk evet, mesela. Tamam. Gerçekten orada öyle. Onu şey yapalım yani. Bu çok güzel bir şey oldu ama. Evet. Onu da burada belirtmiş olalım. 8 hac yılı demek şey o. Evet. 8 yıl değil yani. 8 diye geçer. Evet. Böyle. Hac dönemi. Hac dönemi. Evet. O şekilde netirmek lazım. 8 hac. 8 hac dönemi. Çok güzel. Şimdi bu dediğim gibi her sene olmayabilir. 2 senede bir de olabilir. 1 senede 2 sefer de olabilir. O da. Fakat bilmiyoruz nasıl olduğunu. Bunlar farklı şey olarak. Sadece ama haçın eğitim olarak aldığımız zaman dediğim gibi iş farklılaşıyor. Yani. Çok güzel bir açılım oldu bu gerçekten evet, ya. Evet. Şimdi Müslüman işte Kur'an'daki kadın böyle. Peki. Bir de Müslüman geçinenlerin haremlik selamlığı var. Ya sormayın. Şimdi evet, bu işte ruhbanlığın bir Müslümanlar arasına benziyor, doğru sokulmasının nedeni. Evet. Evet. Böyle değerli kadınlar evet, hani kesinlikle yani bilgili, bilge kadınların toplumda haşır neşir olması lazım. Evet. Ortaya çıkmaları lazım. Şimdi onlar hani tarım toplumunda o gün Kur'an'ın indiği dönemde sosyal yönden hani o gün şeyler imkanlar çok kısıtlıydı. Bugün doktorluğunda, hemşireliğinde, hasta bakıcılığında, öğretmenliğinde, evet, hocalığında, okul şeylerinde yani bayanlara yönelik yani kaba iş olmayan, hı, İnşaat işçisi, askerlik vesaire falan gibi böyle zor, hani evet, taciz ve tecavüz, üzüntü, sıkıntısı olmayan her işte kadın yerini almalı. Tabii ki. Toplumda yerini almalı. Tabii ki. Sosyal bir hayat sürüyor. Ha, ve hayat yani o şekilde inkişaf etmeli. Kadının değerini daha önceki şeylerde bildirdik. Evet. Bu haremlik, selamlık Müslümanların işi değil. Bakın şimdi Cenab-ı Hak bu kadın erkek ayrımını, biz buna ruhbanlık diyoruz kısaca. Hani ruhbanlık, bunu evet. Biliyorsun. Bunu Cenab-ı Hak, ruhbanlık biliyorsunuz Hristiyanlarda o çok görülür. Evet. Bir şey var. Hadid 27. ayette buna değinilir. Şimdi bak sonra bunların izinden art arda elçilerimizi gönderdik. Evet. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyan kimselerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Bak şimdi manzaraya bak. Evet. Bundan sonrasında. Uydurdukları ruhbanlık. Kendileri uyduruyor. Tabii bak uydurdukları diyor. Onu onların üzerine biz yazmadık. He, öyle bir şey yok dinde diyor. He. Evet. Sadece Allah rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Sonra da buna gereği gibi riayet etmediler. Yani kendileri daha iyi dindar olabilmek için evet, güya yapmışlar. Kendileri uydurdu. Tamam mı? Onu da riayet etmediler. Ha, onu da ağızlarına, yüzlerine ulaştırdılar. Allah. İşte Müslümanlar da daha dindar olacağız diye. Diyerekten. Tamam mı? Kadını fitne dediler. Vesat dediler, erkeği yoldan çıkaran bilmem ne malzemesi evet, dediler vesaire falan filan. Ondan sonra Tabii dinleri, imanları bilmem ne olunca anlatabildim mi? Kendilerini koruyabilmek için kadınlarını hapsettiler. Çarşıdan, pazardan uzaklaştırdılar. Okuldan uzaklaştırdılar. Ha, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi ne? Ağızlarına, yüzlerine bulaştırdılar. Yani. Hadid 27. Evet, Hadid 27. Şimdi onun için burada mutlaka şunu söyleyelim. Kadın mutlaka toplumdaki yerini almalı. Evet. Evet, kesinlikle tamam, almalı. Kesinlikle yerini almalı. Kadın dediğim gibi ama piyasada da kadın, tamam mı? Tanımalı. Önce bir de kendini tanımalı. Allah'ın kendine verdiği değeri, hangi özellikleri getirdiyse o nitelikleri kadın, evet, kendinde bilmeli. O fazlalıklarını bilmeli. Bilecek kendisi. Daha önce dedim, önce kadınlar kendisine saygılı, kendisinin kim olduğunu bir bilmeli. Evet. Kadın, bak şimdi şöyle anlatayım ben böyle. Toplumdaki yerini bedeniyle, saçıyla, gözüyle, göğsüyle, makyajıyla değil, evet, beyniyle almalar. İşte o kadar. Beyniyle. Beyniyle. Tamam. Değil mi? Vitrin ve imaj olmaktan kendini kurtarmalı. Kendini riske atmadan fıtratlarına aykırı olmayan her işte çalışmalı, her türlü okulda okumalı, her türlü sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitim faaliyetlerine katılmalı. Evet. Özellikle Allah'ın kadın kültürdür, kazançtır diye taşlandırmasına layık olmalı. Kendisi layık olacak. Kendisi için, layık olmalı. Evet. Kadın kendi değerini bilebilmesi için bunları öğrenmesi, evet, lazım. Kendisine daha çok değer verilmesi lazım. Evet. Ama bunu ilk önce kadınlarımızın kendisi karar verecek. İşte efendim, kadınlar işte, kadınlar işte, bunu daha önce de dedik. Evet. Belirli bir, mesela mutlak nikahı şeyinde bunları, yani, biz açıkladık. Evet. Önce kadın cinsinin hakkını kadınlar koruma. Nasıl razı kadınlar, oluyorsunuz ha, değil mi? Şimdi nasıl ayaklanmalı ya bu tişelere ayaklanmalı. Karşılıklı yapılan bir şey, yani nasıl? Şimdi şöyle bir şey var. Adam fuar açmış, otomobil fuarı. Evet. Kadınları görüyor oraya. Ne kadar saçma. Otomobilin başında bir tane yarı çıplak bayanı şey, evet, yapın. Buna yani kadınların itiraz yani etmesi lazım. Müslüman Müslüman olmaya. Ya. Şimdi bunu, tabii, şey değil yani. Bizim itibarımız hakaret ne? Bu nezirlik diye buna karşı koymalı ya. Hakaret önce oluyor. Kadın kendinin farkında olmalı. Maalesef. Yani kendisi kendisine saygı duymazsa bir başkasından da saygı beklememeli. Bekleme yani. Zaten o zaman. Yani? Sen ilk önce kendini koruyacaksın, tamam, değil mi? Evet. Bu yönünde bu. Evet, evet. Ondan sonra kadınla ilgili birkaç madde daha değinelim mesela. Miras konusuna biraz girersek. Ha, miras değil mi? 10-15 şimdi, dakikamız var. Onu da biraz, evet, başlayabiliriz. Evet. Şimdi miras konusu. Orada da çok itiraflar oluyor çünkü. Evet. Müslümanların ve Kur'an'ın yabancılar tarafından çok, hı, çok eleştirildiği bir konu. Çok eleştiriliyor. Çünkü yani bir şey var. Bu konu nasıl anlatayım ben size? Hı. Hani körlerin bir fili tarifleri vardır. Ha, evet. Çok ünlüdür. Evet. Hani gözü görmeyen, görme kusurlular hani bir file, birisi hortumuna tutunmuş, birisi kulağına, birisi kuyruğuna, birisi de ayaklarına yapmışlar. Evet. Her biri söyle bakalım fil nedir demiş. Tarif et. Birisi uzun bir hortumdur demiş, birisi sütundur demiş, birisi ufacık bir kuyruktur demiş, birisi bilmem ne gibi kulaktır falan gibicesine, birisi duvar gibi falan ayrı ayrı bir tanım getirmiş. Tabii. Şimdi kadının mirastaki konumunu belirli den şeyde de aynı bu körlerin fil tarifi şeyi söz konusudur. Benziyor, evet. Yani miras ayetlerinin tümünü, hatta o konunun var olduğu, o cümlenin var olduğu ayetin önünü arkasını okumadan hemen kadının şeyine söyle, kadına mirasta erkeğin yarısı, he, gibisine miras alacak tarzında hemen hükme bağlanmış. Bitti. Evet. Ve herkes de diline işte efendim Kur'an kadına erkeğin yarısını veriyor. Çok yanlış anlaşılıyor. Evet. Bu yanlış anlama, evet, noktaları var. Öyleyse Kur'an'daki kadının mirasını, hı, da yine Kur'an ayetlerinden Kur'an'daki öz cümlelere, o paragrafın içinde, hı, uzaktan falan değil yani. Tamam. Tabii ki. Oradan getirmek gerekiyor. Burada ben Nisa suresinin 11. ayeti. Allah size evlatlarınız hakkında Allah'tan bir taksim olarak yükümlülük ulaştırır. Hı. Erkek için iki kadın payı kadardır. Bak, evet, erkek için iki kadın payı kadardır. Bunu şey yazalım. Kadardır. Burada, evet, normal olarak, evet, Cenab-ı Hakk'ın bir erkeğe kadının iki katı verileceğini burada görürüz. Burada Nisa 11'de evet. Ama bak bu konuyu iyi anlayacağız. Tamam. Birincisi bu kime bu hitap? O günkü tarım toplumu ataerkil bir aileye. Neymiş? Ataerkil bir aileye. O günkü tarım toplumunda ataerkil bir aileye. Bunu böyle yapacaksınız diyor. Bir. Bunu derken iki noktaya daha dikkat çekeceğiz. Babalarınız ve çocuklarınız ayetin içerisindedir bu cümle. Hangisinin size yarar bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunun üzerinde de duracağız. Evet. Ama bunu ben biraz sonra açayım. Evet. Bu konu açılması lazım. Şimdi, tabii. Evet. Bakın şimdi burada Cenab-ı Hak bu ilkeleri korurken bunlardan önce Müslümanların bilmesi gerekecek bazı şeyler var. Nisa 7. ayet. Nisa suresinin 7. ayeti. Evet. Orada yetimlik çağındaki kız ve oğlana mirasta eşit pay verileceğini söyler. Yetimlik çağında olursa kız erkek fark etmiyor. Evet. Yetimlik çağında olursa, tamam mı? Bunu örnek alırsak. Ha, evet. Yetimlik çağında ki bir oğlana bir kıza eşit pay verilir. Eşit veriliyor. Bunu dediğim gibi Nisa suresinin 7. ayetinde görüyoruz. Bunu görürüz. Tamam. Bir ana baba ölürse, çocukları oğlan kız yetim kalırsa evet. Onlara eşit verecek. Bu bir. Evet. Yine oğlan kız eşit mi şimdi? Eşit. Yetimlik çağı ne kadar? Doğumlarıyla reşit evlenmeleri olacak. Arası. Evlenmesi arasına kadar. Evet. Ha, bak. O yaşa kadar. Evleninceye kadar. Tamam. Ki çocuklara yetim. Yetim. Eşit pay alırlar. Evet. İki. Diğer bir şey. İkinci dereceden miras gelirse oğlana kıza. Mesela birisi öldü. Kadın erkek fark etmiyor. Ana çocuk baba yok. Çor çocuk yok. İkinci dereceden geçiyor. İkinci dereceden evet. Geçiyor. Hı. Öyle değil mi? Tamam. Oğlan kardeşi var, kız kardeşi var. Tamam. Onlara? Onlara da eşit olması lazım. Heh. Lazım değil. Ayette de eşit. Onlara da eşit. Tabii. Onlar da mirasın üçte birini taksim ederler. İkisi paylaşıyorlar. Üçte birini ikisi paylaşır, eşit paylaşır. Yani üçte birini ikiye bölüyorlar. Ha, üçte tamam. Biri ikiye bölüyorlar. Tamam. Bak oğlan kız eşit mi? Eşit. Ha. Peki Cenab-ı Hak size evlatlarınızla vasiyet eder dediği zamanki şart ne? Hani neden bu bire iki ne? Oluyor? Ha. O neden? Ha. Sebebi nedir? Neden? Demin dedim ki tarım toplumu ataerkil bir aile. Allah ayette bak buyurur ki bak buradaki şey ne şeydir? Burada babalar ve oğullar. Öyle mi? Babalar ve çocuklar. Evet. Çocuklarınız tamam. Hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Şüphesiz fayda Allah en iyi yakın. Bilendir, en iyi yasa koyandır. Bak Allah bunu da en iyi yasa koyan olduğunu şey. Söyleyeyim. Şimdi o günkü toplumda kız evlendi, kocasına gitti. Evet. Gitti mi? Evet, normal. Gitti. O günkü aile toplumunda ailenin oğlanları ne iş yapar? Tarım işle uğraşır. Babasının işinde çalışır. Tabii onun katkısı olur. Heh. Değil mi? Onun katkısı olur. Alın teri döküyor. Yani orada baba çalışıyor. Aile reisi olur ama çorunun, çocuğunun, oğlan çocuklarının kazançlarının tümü babasının hanesine yazılır. O sermaye giriyor. O sermaye. Evet, sermaye doğru. Bilmiyor. Aile sermayesi o. Aile bütçesine giriyor. Böyle bir aile. Tamam. Oğlanlar kazandı. Oğlanların kazandığı da babalarının hanesinde, servetinde birikim oldu ve o baba öldü. Çok doğal bir şey tabii. Kız baba kardeşleri öldü. Dışarıdaydı. O eşinin yanındaydı. Onların ayrı bir düzeni vardı. Evet. Şimdi bu babanın kazancında o çocuğun hakkı var. Dışarıdaki çocuk, kız bir alacak. Ailesinin yanındaki oğlan iki alacak diyor. Tamam çünkü emeği geçmiş orada ya, değil mi? O kazanın yarısı babasının ne kadarıysa babasının oğlunundu diyor. Onun katkısı vardı ya o kazançta tamam. Orada. O katkısı. Bu yetiyor mu? Hayır bu da yetmiyor. Bak bu da yetmiyor. Evet. Öyleyse bugünkü medeni hukukta dünyanın her tarafındaki hukukların hepsinde. Evet. Bakın hepsinde. miras hukuku, yani miras kanunlarının hiçbirisi varisler arasında adaleti sağlamaz. Bakın bunu iddiaya söylüyorum. Adaleti sağlayamıyor. Kesinlikle miras hukukundaki kanunlar var ya, hiçbir tanesi varisler arasında adaleti sağlamaz. Çünkü eşit olarak veriliyor. Eşit olarak veriliyor. Tamam. Az oluyor, çok oluyor. Onun için Cenab-ı Hak bu noktada başka hükümleri mirastan önce devreye sokmuştur. Yani önceden başka bir müessese yani var. Mirastan evvel Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu başka kanunlar vardır. Şimdi burada Bakara suresinin 180-182. Ayetleri. Evet. Bak, sizden birinize ölüm hazır olduğu vakit, evet, eğer bir hayır mal bıraktıysa, müttakiler üzerine bir hak olarak babası, anası ve en yakın akrabası için maruf ile vasiyet etmek yazıldı. Vasiyet yani her yapıyor. İnsan mutlak surette, her Müslüman, bak muttakiler diyor arkadaş. Evet. Allah'ın koruması hak altına olarak girenler var ya. Evet, muttakiler üzerine malını bir hak. Ölmezden evvel mallarıyla ilgili adil bir şekilde bir vasiyet yazması lazım. Bu şeyden demek ki, önce vasiyet. Ha, evet. Miras da adalet kanunla değil, vasiyetle mümkündür. Çünkü babaları biliyor ne kadar kimin emeği geçtiğini falan, değil mi? Onun ne kadarı onun, ne kadarı şunun, bu falan tarzında, anlatabildim mi? Evet. Mutlak surette baba, ha benim şu kadar malım gözüküyor ama bunun şu kadarı aslında falanındı, şu kadarı filanındı, tamam, gibicesine dengeyi 1/3, 1/4, 1/5'le değil, vasiyetle halletmesi lazım. Vasiyet, evet. Ha, onun için burada Cenab-ı Hak hakkaniyet kuralı vardır bir de. Cenab-ı Hakk'ın muksit ifadesi vardır. El-Muksit ismi muksit vardır. Hı. Hakkaniyeti gözetir. Evet. İhtiyacı olana fazla, ihtiyacı olmayana, ihtiyaçsız olana az verir. Evet. Bu neye benzer? Hani okulda çocuğumuza harçlık verirken eşit verebiliyor muyuz? Hayır. İlkokuldaki çocuğa ayrı bir harçlık, ortaokuluna ayrı bir harçlık, üniversitesine ayrı bir miktarda harçlık veriyor. Adaletsizlik mi oluyor? Hayır. Hayır. Bu hakkaniyettir. Hakkaniyet onu gerektiriyor. Ha. Onun için hatta burada, yani bu ayetlerden bir noktasında da bu hakkaniyeti bakın nasıl şey yapar. Onu da bildirivereyim burada. Eğer ölen, bak, ana baba ile birlikte çocuklar bırakmışsa ana babanın her birine 1/6. Evet. Şayet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana babasına kalmışsa o zaman anasının için 1/3. Evet. Anası için 1/3. Bak şimdi burada eğer ölen ana ve baba ile çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine 1/6. Ana baba karı koca mı? Kadın erkek mi? Evet. Burada 1/6 bölüşüyorlar. Orada da bak eşitlik söz konusu. Bak, bak burada da eşitlik. Evet. Ama bak burada hocam. Şayet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa o zaman anası için 1/3. Anayı bak düşürdü. Düşürdü bu sefer. Kocası neden? Ananın ihtiyacı yoksa zaten kocasısa. Kocasısa olduğu koca, için onun değil bakımında mi olduğundan dolayı onun mala, mülke, paraya bula ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Bak burada gıst devreye giriyor. Gıst. Hakkaniyet. Hakkaniyet. Onun için vasiyet ayetlerini orada dile getireceğim. Bu vasiyet ayetlerinde Maide suresindeki ayrı bir ayette vasiyette hile olabileceğini, hakkaniyetsizlik olabileceğini, muvazaa olabileceğini, o şartlarda da Cenab-ı Hak o vasiyette de kamunun bu işe el atıp adil olarak bak adil olarak adaletle miras taksimine gidilmesi gerektiğini emreder. Olabilir. Evet. Ana baba hile yapabilir, hurda yapabilir. Ona da şey, burada Cenab-ı Hak kamuyu devreye sokuyor. Evet. Kamuyu devreye sokuyor. Onu da kamuya devreye sokuyor. Adaleti kamuya sağlattırıyor. Onun için İslami nizamda kesinlikle tutup da yani kanuna varıp da babamın şu kadar malı vardı. Şu kadar işte veraset ilamında 1/3, 1/4'le miras eşit taksimi olmuyor. Hakkaniyete aykırı oluyor. Onun için o malın edinimini de dikkate alması lazım. Ya kendileri, ya ölmüş adam vasiyetiyle bunu belirtmiş olması vasiyetle lazım. Evet. Veyahut da sonradan tereke tespitinde terekenin nasıl edinilmişliğini de tespit edilmek suretiyle tespitilmesi gerekiyor. Evet, bu konu çok onun güzel. İçin kimse mağdur edilmemeli. Onun için bu hakkaniyet dikkate alındığı zaman yeri gelecek Mesela kız kardeşine ihtiyacı olmamış, hepsi oğlan kardeşi olsun diyebilir. Veyahut da genellikle erkek kardeşler, belki o babasının malıyla, mülküyle iş güç sahibi olmuşlardır, okumuşlardır. Doktor, mühendis, savcı, hakim, avukat olmuşlardır. Tabii. Kardeşi hala çiftçidir. Ona babalarının tarlası vardır. O tarla kimin olsun şimdi? Tabii onun olsun. O çalışıyor zaten. Değil mi? Hakkaniyet onu gerektiriyor. Hakkaniyet onu gerektiriyor. Evet. Onun için bu ayetlerin tümünü dikkat alacağız. Sadece buradaki şeye dikkat takıp burada takıp kalmayacağız. Orada takılıyorlar. Onun için kadın sanki orada miras ayetlerinin gibi arkasında min ba'di vasiyetine ödeyin. İlk önce borçlar, vasiyet. Tamam mı? Vasiyet önce dikkat alınacak. Evet. Sonradan da ötekilerin terekenin taksimine öyle gidilecek. Onun için yani Cenab-ı Hak burada da kadını hani erkeğin yarısı marısı falan filan gibi değil. Öyle yani anlaşması yok. Hakkaniyet. Evet. Evet. Mutlu bir yaşam, her şeyin en güzeliyle Cenab-ı Hak kurallarını koymuş. Ama o kuralları ayetin başını oku, arkasını okuma. Olmuyor. Orada bir cümleyi alıyorsunuz. O şekilde sanki onlar kadın olmuyor. Eşitsizlik davranıyormuş onun için gibi. Burada Kur'an'ın da bu konularda da bütünlüğünü ortaya getirmek lazım. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim bu haftaki süremiz doldu. Haftaya yine biz bu kadın konusuna devam etmemiz gibi. Şahitlik konusu çok önemli çünkü. Onu haftaya inceleyelim isterseniz. İnşallah. Olur mu efendim? Tamam. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. Değerli izleyenlerimiz, program süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.